Aš laisvas paukštis, niekam netarnauju, nieko neturiu ir nesibraunu gauti. Net mažo trupinio, kuris nubyra nuo stalo, žiaumojančioje drūnų nespėjo nusitvert. Ji griebia riebi žiūrkį, į dar dantis parodo. Gėdo, gėdo paukštelį, čia ne tau. Ugnie, piktoji ugnie, naikinanti ugnie, viską ryjanti ugnie, lyg slibinas, kad tik būtų, kas tave užgesintų. Skaiščioji ugnie, šventoji ugnie, apvalanti ugnie, sudegink šiukšlės, pašildyk sužvarbusius, rusenk židiny, dek aukure, kad tik būtų, kas tave kurstytų. Pasilgau rudens tų žvaigždėtų naktų, žiogelių čirpimų laukimų, kur tu? Ir naktys audringos, lėtingos ir šlapios, kai lauki stebuklo, lyg virpantis lapas, kažko, lyg kažin kas turėtų ateiti. Penktą simfoniją gros vėjo fleitos. Vėtra. Ir vėl tos rudenio naktys, aida naktys, nulyjo. Ir vėjas, aida vėjas, kai pasiutęs puola medžius, kai bangų muša krantą, o medžiai ginasi šlapiom šakom ir lapais, šlama, ošia, ūžia, lyg devini velniai peklon jotų. Aida naktis, aida vėjas, išeinu į kiemą ir klausau stovėjo siautulio, lyg stovėčio nuo horno iškišulio laukdama kažko ir godžiai vėtra gerdama.